جو رب تعالیٰ کے قہر کا مستحق بنتا ہے، جو اپنی خواہشوں کو، اپنی پسند کو رب کی پسند پہ ترجیح دیتا ہے، بھلا خالق کی پسند سے انسان مخلوق کی پسند زیادہ اچھی ہو سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے، جب میری پسند کے مطابق اللہ مجھے عطا کر دیتے ہیں مجھے ایک خوشی ملتی ہے، اور جب نہیں ملتا تو مجھے دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک تو اللہ حضور جلال کی پسند کو میں نے لے لیا، اور دوسرا ضرور اس میں کے نقصان کا جس سے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ وَإِن قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرُ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو رب تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمتوں سے نوازا۔ ایک لمحے کے لیے ذرا آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں، جس کو من اور سلوہ، جس قوم کو مل رہا تھا، نہیں ان کی کو محنت، نہیں ان کو کمانے کی ضرورت، نہیں ان کو پکانے کی ضرورت، پکا پکایا یہ من و سلوہ ان کو مل جاتا تھا، لیکن رب کی نعمتوں کا انہیں شکر کرنا چاہیے تھا۔ وہ من و سلوہ، یہ بھنے ہوئے پٹیر جب ان کے پاس آتے کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی مزہ نہیں آ رہا، یہ دال ہو، کوئی ککڑی ہو، نہیں کوئی ترکاری ہو، یہ مزہ نہیں آ رہا۔ رب تعالیٰ جو ہے وہ کیا دینا چاہ رہے ہیں، اور قوم کی خواہش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اپنے قہر کا مستحق بنایا۔ یتیہون فی الارض، 40 سال وہ دنیا میں دھکے کھاتے رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا جانا کہ جو قوم رب تعالیٰ کی پسند پہ اپنی پسند کو ترجیح دیتی ہے وہ بنی اسرائیل کی طرح دھکے ہی کھاتی ہے۔ سبب کیا تھا؟ کہ ان لوگوں نے اللہ عز و جلال کی پسند کو پسند نہیں کیا، رب تعالیٰ نے ان پہ غضب نازل کیا، ایسا قہر کہ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں بنی اسرائیل کی ایک امت، فقدت امت من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک امت گم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا نظر نہیں آ رہی، اصل میں اللہ نے اسے مسخ کر کے چوہیا بنا دیا ہے۔ اللہ کا فیصلہ تھا عزتوں کی حفاظت کرو، عفتوں کی حفاظت کرو، شرم و حیا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی اس پسند کو جو قوم پسند نہیں کرتی، بنی اسرائیل کی عورتوں نے چوڑے بھی بنائے۔ انما ہلك بنو اسرائیل حين اتخذ نساءهم قصه من شعر، ان کی عورتوں نے اپنے سروں پہ چوڑے بنائے۔ اللہ نے یہ بال زینت کے لیے دیے تھے عورتوں کو کہ بیڑیاں بنائیں، مردوں کو زینت کے لیے بال دیے ہیں داڑھیوں کے۔ رب کی پسند سے اپنے بھابی پسند کو ترجیح دی، نتیجہ کیا نکلا؟ تعالیٰ نے اس قوم کو چوہا بنا دیا۔ اللہ کے رسول نے ایک دلیل پیش کی، فرمایا چوہیا کے سامنے اگر دودھ رکھا جائے، بکری کا، تو چوہیا بکری کا دودھ پی لیتی ہے، لیکن اگر اونٹنی کا دودھ رکھا جائے تو یہ چوہیا دودھ نہیں پیے گی۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ جو ہے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ دلیل بھی دی کہ یہ چوہیا جو ہے رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس قوم کو مسخ کر کے چوہے میں تبدیل کیا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، جب گو اللہ کے رسول کے سامنے پیش کی گئی، آپ نے فرمایا انی اعفو، میں نہیں کھانا چاہتا، مجھے پسند نہیں ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے یہ میری قوم کے لوگ نہیں کھاتے، اور تیسری روایت بتاتی ہے یہ مس شدہ ہے، اس لیے میں اس کو کھانا نہیں چاہتا، ہے حلال لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں کھائیں گے۔ کس چیز سے مس شدہ ہے؟ انسان تھے، رب تعالیٰ کی پسند سے اپنی پسند کو زیادہ اچھا سمجھا، اللہ تعالیٰ نے مس کر کے اس کو گو بنا دیا۔